Book 2 78 78 الصفات 1 Bijvoeglijke naamwoorden deel 1 Bijvoeglijke naamwoorden 1 امرأة كبيرة السن Een oude vrouw. Een oude vrouw. امرأة سمينة. Een dikke vrouw. Een dikke vrouw. امرأة فضولية. Een nieuwsgierige vrouw. Een nieuwsgierige vrouw. سيارة جديدة. Een nieuwe auto. Een nieuwe auto. سيارة سريعة. Een snelle auto. Een snelle auto. سيارة مريحة. Een comfortabele auto. Een comfortabele auto. ثوب أزرق. Een blauwe jurk. Een blauwe jurk. ثوب أحمر. Een rode jurk. Een rode jurk. ثوب أخضر. Een groene jurk. Een groene jurk. شنطة يد سوداء. Een zwarte tas. Een zwarte tas. شنطة يد بنية. Een bruine tas. Een bruine tas. شنطة يد بيضاء. Een witte tas. Een witte tas. ناس لطفاء. Aardige mensen. Aardige mensen. ناس مهذبون. Beleefde mensen. Beleefde mensen. ناس مهمون. Interessante mensen. Interessante mensen. أطفال محبوبون. Lieve kinderen. Lieve kinderen. أطفال وقحون. Brutale kinderen. Brutale kinderen. أطفال مؤدبون. Brave kinderen. Brave kinderen.